Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapewniasz się stosunek ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Żegnamy reklamy. Ja nie wiem, proszę państwa, dlaczego tak się dzieje, ale właśnie minęła godzina 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, jest 8 dzień lutego, jest piątek, no i jak zwykle serwis Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. A w serwisie wiceszef MSZ Bartosz Cichocki i ocena projektu Nord Stream 2. 2000 nieprawidłowości i ponad 100 lokali do zamknięcia to efekt kontroli pokojów zagadek tylko w ostatnim miesiącu. Zginęli w 2003 roku w lawinie pod Rysami. Ojciec dwóch licealistów dostanie 140 tysięcy złotych zadośćuczynienia. We wtorek rozpoczną się negocjacje przedstawicieli unijnych krajów z Parlamentem Europejskim w sprawie przepisów, które w założeniu miały utrudnić powstanie Nord Stream 2. Dziś stanowisko do negocjacji uzgodnili ambasadorowie krajów członkowskich. W ocenie zarówno niemieckich mediów, jak i niektórych ekspertów w Polsce, porozumienie de facto daje zielone światło dla budowy gazociągu. Nie zgadza się z tym wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki, który tak mówił w Trójce. Polski rząd nie zmienia swojego stanowiska krytycznego w sprawie Nord Stream 1, już istniejącego i budowanego Nord Stream 2. Będziemy kontynuować zabiegi polegające na zablokowaniu tego projektu, przede wszystkim w kontaktach bezpośrednich z Berlinem, gdzie rośnie świadomość, że był to błąd. Także w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi, które biorą pod uwagę sankcje, to stanowisko krytyczne Stanów Zjednoczonych potwierdza tylko, że to nie jest problem polsko-niemiecki, że Polska się uparła, żeby jakby tutaj zrobić na złość Niemcom. To jest problem między Europą, czy wspólnotą świata zachodniego, a Niemcami. Proces rewizji dyrektywy gazowej jest ważny, ale nie oczekujmy od niego czegoś, czego nigdy nie miał spełnić. Według MSZ Polska poparła kompromisową wersję przepisów w celu jak najszybszego rozpoczęcia rokowań z Europarlamentem, by zdążyć z przyjęciem przepisów przed sfinalizowaniem budowy Nord Stream 2, planowanej na koniec roku. 2000 wykrytych nieprawidłowości, ponad 100 lokali zamkniętych ze względu na rażące naruszenie przepisów pożarowych lub budowlanych. To efekt kontroli w escape roomach prowadzonych w ciągu ostatniego miesiąca. W 133 lokalach usunięto wszystkie uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które stwierdzono podczas kontroli. To jest też jeszcze jeden dowód na to, proszę Państwa, że tego typu akcja tak naprawdę nie miała na celu utrudniania życia czy możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, tylko tak naprawdę przyniosła konkretne, wymierne, dobre, podkreślam, dobre efekty w postaci uchylenia tych uchybień. Mówił szef MSWiA Joachim Brudziński. Kontrolę escape roomów zarządzono po wypadku, w którym do którego doszło miesiąc temu w Koszalinie. W jednym z tego typu lokali wyciekł gaz z butli, doszło do pożaru. Zginęło 5-15-latek. Uczestniczek gry, pracownik lokalu, został ranny. Nie 700 tysięcy złotych zadośćuczynienia, a 140 tysięcy dostanie mężczyzna, który stracił dwóch synów pod Rysami w 2003 roku. Katowicki Sąd Apelacyjny wydał wyrok w tej sprawie. Ojciec chciał pieniędzy od geografa, który wyszedł z młodzieżą w góry, od klubu sportowego Pion, w ramach którego zorganizowano wyprawę. Pieniądze miało wypłacić też miasto Tychy, jako organ prowadzący Tyskie Liceum, do którego chodzili uczniowie. Sędziowie apelacyjni, podobnie jak poprzedni, uznali jednak, że roszczenia wobec miasta są przedawnione. Sąd orzekł też, że zasądzone 70 tysięcy od nauczyciela geografii i kolejne 70 tysięcy od klubu wystarczą. W ocenie sądu apelacyjnego sąd pierwszej instancji, ustalając wysokość zadośćuczynienia, wziął pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Ustalona przez sąd pierwszej instancji wysokość zadośćuczynienia jest adekwatna do rozmiaru poniesionej krzywdy, nie jest ani rażąco zaniżona, ani rażąco wygórowana. Uzasadniała sędzia Ewa Jastrzębska. Ojciec dwóch tragicznie zmarłych licealistów mówił dziennikarzom, że wyrok jest dla niego satysfakcjonujący moralnie. Sytuacja się odwróciła. Bo jeżeli doszło do jakiejś tam odpowiedzialności, urząd miasta zupełnie zmienił zdanie. Żal mi pana, został sam. 16 lat temu nie był sam. 16 lat temu to ja byłem sam. W lawinie pod Rysami zginęło wtedy 8 osób, w większości uczniowie Liceum Kruczkowskiego w Tychach. Była to jedna z największych tragedii w polskich Tatrach. Dar młodzieży przypłynął do Fort Lauderdale. W ramach rejsu niepodległości polska fregata miała na Florydzie zacumować się w Miami, ale problemy techniczne spowodowały, że zmieniono kierunek żeglugi. Dar młodzieży minął przed południem oświetlone słońcem białe wieżowce Miami i zacumował troszeczkę dalej w Port Everglades, znajdujący się około 40 kilometrów od Miami. Był pan kiedyś w Stanach? Nie, pierwszy raz.

Chyba teraz. Moment, bo nie wiem. Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w Moment w MediaMarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w Moment. We wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 10 minut po godzinie 18, program trzeci Polskiego Radia, 7 trójek na początku 22. It's a little bit funny. To Lady Gaga. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money. But then again, no, or a woman who makes potions on a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell is your song. It may be quite simple, but now that it's done, the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned up. So excuse me for getting these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Lady Gaga. 14 minut po godzinie 18 przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk do 19. Jak zwykle program trzeci, audycja popołudniowa. Była chuda i miała uszkodzone pióra. No, taka bidula. Samica orła bielika spod Tomaszowa Lubelskiego trafiła w marcu ubiegłego roku do warszawskiego ogrodu zoologicznego z postrzelonym skrzydłem. Dziś orlica powróciła nad Wisłę. Wypuszczenie silnego, charyzmatycznego ptaka, który jeszcze kilka miesięcy temu był w trudnej sytuacji, to naprawdę duże przeżycie i duża satysfakcja, opowiada Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego zoo. Tutaj jak najdalej, żeby jej nie straszyć. Ona będzie chciała wyskoczyć. Pana oczywiście zaatakuje. I którą stronę? Tam się ustawiamy. A my pod słońce będziemy mieli. Czy radiowcom przeszkadza puszczanie pod słońce? Złapmy to. Nie, dobrze stoi. Ale nie, chodzi o to, żeby... Ale odsuwamy się, słuchajcie. Odsuwamy. Dziewczynki pod... Katarzyno, czy to ty wypuścisz ptaka? Dasz radę? Kasiu, do góry i połóż na wierzchu tę klapę. No to uwaga, uwaga. O, jak tam pięknie zagrała. Przestraszyły się kaczki, nie wiadomo dlaczego. Pięknie samica nam wyskoczyła, poleci do swojego pierwotnego rewiru. Ktoś na nią czeka. Z tym, że ona u nas jest od marca ubiegłego roku, ona była w bardzo złym stanie, więc możliwe, że jej, nazwijmy to małżonek, jest już z kimś, no i wtedy będzie trochę dramatu. Jeśli w azylu przygotowujemy ptaki do wypuszczania na wolność, to unikamy bardzo osobistych z nimi relacji, więc unikamy imion. To ma być dzikie zwierzę, które idzie na wolność, więc tutaj imię nie jest w porządku. Dolina Wisły, czy w ogóle doliny rzek, wybrzeża, duże zbiorniki zaporowe, to świetne miejsce, żeby te ptaki obserwować. Łukasz Ogonowski, ornitolog. Zwłaszcza teraz w okresie zimowym, w okresie właśnie od początku stycznia, lutego zaczyna się okres godowy u bielików, więc nie tylko zaobserwować, ale również usłyszeć. Ja ostatnio sfotografowałem orła, który siedział na karpie, która była zatopiona na środku Wisły. I on sobie siedział i suszył pióra. Pan Jacek, fotograf. W tym wypadku, kiedy wypuszczaliśmy orła, szeroki obiektyw. Natomiast jeżeli się chce go złapać nad Wisłą gdzieś albo gdzieś na dziko, to długi obiektyw, dużo cierpliwości. To gatunek, który udało się tak naprawdę przywrócić w środowisku, ponieważ był on i tępiony, i podtruwany jeszcze 30-50 lat temu. Żywi się głównie rybami, więc w jego organizmie kumulowały się przeróżne zanieczyszczenia i tak naprawdę bieliki w Polsce były 20-30 lat temu na skraju wymarcia. Było kilkanaście par tych ptaków jedynie. W ostatnich latach znakomicie odbudował są populację. To jest orzeł herbowy, czyli biały orzeł. Nasi praprzodkowie chcieli mieć symbol swój, który by się wyróżniał od symboli sąsiadów. Rzeczywiście bielik wiosną przy takim słońcu jak dzisiaj w czasie tokowania jest cudowny. Dorosły ptak świeci mu na biało ogon. Głowa jest taka słomkowo-żółta, dziób przeskrawo żółty wręcz. I on wykonuje taki zawis w powietrzu w pewnym momencie. I to wygląda niesamowicie. To jest to, co mamy na godle właśnie takiego orła w takiej pozycji godowej. Gdyby nasi praprzodkowie znali zwyczaje bieliku, być może wybraliby sobie jakiegoś innego ptaszka na godło. Może na przykład bociana. Bo bielik na przykład potrafi splądrować gniazdo czaplom albo kormoranom, zjeść im dzieci. Albo potrafi nękać czapla, aż ta zwymiotuje rybę i potem on tę rybę chwyta i z dumą nosi ją swoim dzieciom. Radość orła, który po prawie rocznym leczeniu powrócił na łono natury, obserwowała Agnieszka Szwajgier, a radość pani Agnieszki obserwowałem ja. 18 minut po 18. Kącik zoologiczny, ciąg dalszy za chwilę. Tymczasem w Trójce, A Boogie Boys. You wasn't mine, you ain't nothing. Jest stąd, proszę Państwa, troszkę kilometrów, ale przenieśmy się do Aleksandrowa. O tym, że Aleksandrów Łódzki nie rozwiązał problem bezdomnych psów, wielokrotnie informowaliśmy na antenie Trójki. Władze gminy cały czas zaskakują pomysłowością. Od kilku miesięcy do gospodarstw trafiają budy dla psów. Natomiast od wczoraj mieszkańcy mogą zgłaszać miejsca, gdzie założone zostaną budki lęgowe dla małych ptaków. Katarzyna Rezler z Urzędu Miasta. Zgłaszać się może każda osoba lub instytucja, w tym placówki edukacyjne. To jest przewidziana jest jedna budka na posesję, natomiast w przypadkach placówek edukacyjnych na pewno takich budek możemy też przekazać więcej. Zależy na tym, żeby zwiększyć populację drobnych ptaków w mieście, czyli mimo sikorkach, wróblach, czyżykach i innych odmianach takich małych ptaszków, które gniazdują w budkach lęgowych. Budki są już zamówione, wykonuje nam stolarz, także to są budki porządnie zrobione, z otwarciem, że można tą budkę wyczyścić po sezonie lęgowym. Jest to budka w pełni drewniana, atestowana, także tutaj pewność mamy, że te zwierzakom nie stanie się żadna krzywda, które będą w nich mieszkać. Magdalena Janiszewska, kierownik działu edukacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. To jest fajna rzecz, bo można pomagać ptakom pod warunkiem, że robi się to z głową. Zasiedlają rzeczywiście budki lęgowe, najczęściej są to sikory, kowaliki. Wróble mają specyficzne wymagania, to są ptaki spokrewnione z wikłaczami, one budują takie skomplikowane, zamknięte gniazda, więc potrzebują do tego odpowiednich miejsc. A dzięki ocieplaniom budynków niestety takich miejsc coraz mniej. Pamiętajmy, że w mieście też nie brakuje czynników stresujących wróble. To, co nas fascynuje, czyli przycięte równo trawniki i urządzona zieleń w mieście, to jest coś, czego wróble nie znoszą, bo po prostu głodują, nie mają gdzie znaleźć pokarmu. A pokarmem, kiedy wróble odchowują pisklęta, to są bezkręgowce, których właśnie szukają w miejscach tego typu. A to jest nowa buda. 20 bud wymieniliśmy od miesiąca. Po prostu jeżdżąc po posesjach, jak widzimy, że ludzie zajmują się na swój sposób psami, ale widać, że jest to często bieda, czasami po prostu ludzie nie wiedzą, jak się zająć. W taki sposób edukujemy, a jednocześnie poprawiamy los tych zwierzaków. Tak? Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Jacek Lipiński. Pieski funkcjonują w budach niedocieplonych, starych, zniszczonych. Pomóc przede wszystkim rodzinom, których po prostu nie stać na zakup nowej budy, czy też zbudowanie nowej budy. I dlatego taki pomysł się zrodził. Tą budę akurat dostaliśmy nową. Pani nam przysłała przez internet, dowiedziała się o akcji, podarowała nam dwie budy dla zwierzaków, zupełnie nowe budy. Ta jest całkowicie zabezpieczona i styropianem ocieplona, jeszcze z wiatrłapem, także tutaj to zwierzakowi będzie na pewno ciepło. Wydamy otwierany dach, także można spokojnie słomę. Jest styropian, także generalnie bardzo porządna i bardzo fajna buda, jest na palecie, więc na pewno też nie zgnije. Wymienili wam budę? Tak, pięknie, bo teraz się mieszczą obydwa, a przed tym jeden tylko był. Czyli to psy teraz zadowolone? Nie. Psy zadowolone i teraz się mieszczą, i teraz się nie kłócą, przed tym się kłóciły. Za mała była tamta? Tamta była za mała, bo to są duże psy. No obie uny, bo to obie panienki. Tam było za ciasno. Będziemy starać się zaspokoić jak najwięcej potrzeb i cieszymy się, że właśnie jako pierwsi coś takiego zaproponowaliśmy. Z nowej budy jest zupełnie inna perspektywa. Aleksandrów Łódzki odwiedził Piotr Krzysztofiak z Radia Łódź. 24 prawie po 18. 26 minut po godzinie 18. Zamknięty plac zamkowy, okolice Stadionu Narodowego. Utrudnienia w ruchu, zmiany w komunikacji miejskiej i służby w podwyższonej gotowości. To wszystko w związku z organizowaną w przyszłym tygodniu w Warszawie konferencją bliskowschodnią. W mieście od 11 do 15 lutego obowiązywał będzie stopień alarmowy alfa. Czym w praktyce jest taki alarm oraz co oznacza dla mieszkańców stolicy? Posłuchajmy. Słyszałam o tym alarmie, tylko tak do końca nie doczytałam, w związku z czym ma być ten alarm, bo wiem, że to na pewno będą utrudnienia i tego się niestety nie da uniknąć. Stopień alarmowy alfa to jest najniższy stopień alarmowy, który może być wprowadzany zgodnie z ustawą antyterrorystyczną. Anna Adamkiewicz, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Takie stopnie alarmowe już były wprowadzane wcześniej w związku z dużymi wydarzeniami na terenie Polski, na przykład szczytem klimatycznym albo Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 roku. Alarm alfa oznacza w praktyce zwiększoną czujność zarówno mieszkańców, jak i służb, ale także administratorów budynków. Magdalena Łań, Warszawski Ratusz. Chodzi tutaj o to, żeby na przykład zwracać uwagę na jakieś pozostawione pakunki i przedmioty w miejscach, których no na ogół nie widujemy. Na parkujące samochody w miejscach, które mogą wydawać się także dziwne. Także jeżeli mieszkańcy coś takiego zaobserwują, warto, żeby zgłosili to służbom. Kraje mogą przywrócić na swoich granicach tymczasowo kontrolę, żeby mieć kolejne narzędzie, które pozwoli jeszcze lepiej zapewnić bezpieczny przebieg tych imprez. Porucznik Agnieszka Golias, Komenda Główna Straży Granicznej. Kontrola taka prowadzona jest w sposób wyrywkowy. My typujemy osoby do kontroli, czyli nie wszystkie osoby są zatrzymywane i sprawdzane. Tymczasowo przywrócona kontrola graniczna prowadzona jest tylko na kierunku do Polski, bo z założenia ma zapobiec przyjazdowi do naszego kraju osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku publicznego. Warto wejść na naszą stronę miejską www.umwarszawa.pl i tam mamy zamieszczone mapki i w ulicach, gdzie na przykład nie będzie można parkować. Jest tego sporo, zwłaszcza w obrębie Starego Miasta, więc lepiej zapoznać się z tym wcześniej, żeby potem nie napotkać jakichś nieprzyjemnych niespodzianek. Na pewno mogę sobie tak zorganizować dzień, że nie będę musiała korzystać z tych ulic. Pewnie gorzej ci, co pracują i będą mieli problem z dojazdem. Ja myślę, że to będzie jakieś utrudnienie oczywiście, zaburzenie jakby tam dnia codziennego po prostu, ale to jest konieczne. Dla turystów na pewno przykrą niespodzianką może być to, że nie będą mogli zwiedzać Zamku Królewskiego, bo on jest oddany cały na potrzeby właśnie szczytu. Na pewno plac zamkowy, na który nie można będzie wejść, trzeba będzie go omijać po prostu podwalem i kierować się bezpośrednio na przykład na rynek Starego Miasta. No jest to pewne utrudnienie i może spotkać się z dużym rozczarowaniem, że nie będzie można, będąc turystą w Warszawie, w tych rejonach się przemieszczać, ale właściwie poza tym nie, no dlatego, że komunikacja miejska będzie przesunięta na objazdy, ale dojedzie do celu. O alarmie alfa opowiedział Państwu Wojciech Jabłoński. To Agata? Autumn leaves are knocking at my door. I think you are quite funny, funny. Your scarf and jacket, you look really stunning. I found myself so blind looking to your eyes. Before the winter comes and covers fields in snow, before the day is too short to see your silhouette in the sun, before the winter comes. Swojego czasu, być może niektórzy słuchacze pamiętają, poszukiwałem polskich słów do piosenki Bonanza. Tymczasem, jak to miło, zadzwonił pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo, dobry wieczór. Witam serdecznie, panie Kupo, witam słuchaczy. Kłaniam się panu. Znalazł pan te słowa? Tak, to są takie słowa, co prawda tylko sam refren, ale tu już zawsze coś na początek. Myślę, że to będzie też dobre wprowadzenie do listy przebojów. Ja pamiętam tylko taką wersję z ręki do ręki młotego pcęgi Bonanza. Nie, to a pan zdaje się ma inną wersję. Tak, inną wersję, a myślę, że pan redaktor wytłumaczy młodszym słuchaczom przynajmniej o kim mowa w tym refrenie piosenki Bonanza, ale leciałoby to w ten sposób. Profesor dr Wiktor Zin Bonanza, profesor dr Wiktor Zin Bonanza, profesor dr Wiktor Zin Bonanza, tak to leci. Też nieźle. No, profesor Zin to wielka postać, rysownik, gwiazda telewizji lat 70. Pewnie starsi słuchacze pamiętają. Pozdrawiam, panie Darku, dziękuję. Find myself so blind, looking to your eyes. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Sąd nie zgodził się na aresztowanie handlarza roszczeniami i jego pełnomocnika. Są oni wśród 5 osób, które w związku z dziką reprywatyzacją w stolicy zostały zatrzymane przedwczoraj przez CBA. Prokuratura zarzuca im korupcję i, jak to określono, przestępstwa urzędnicze, które naraziły Warszawę na ponad 13,5 miliona złotych strat. Śledczy chcieli też aresztu dla byłego szefa Miejskiego Biura Gospodarki Nieruchomościami i tu także sąd się na to nie zgodził. Liczba ich 44. W wyborach na prezydenta Ukrainy weźmie udział właśnie tylu kandydatów, poinformowała Centralna Komisja Wyborcza. Dziś ostatni dzień rejestracji. Największe szanse według sondaży mają komik telewizyjny Wołodymyr Zełenski, dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko i była premier Julia Tymoszenko. Jest wysoce prawdopodobne, że fińscy żołnierze przynależący dobrowolnie do jednostki SS Viking działającej na Ukrainie w czasie II wojny światowej uczestniczyli w zbrodniach ludobójstwa, poinformowało fińskie Archiwum Narodowe. Do walk na froncie wschodnim zwerbowano wtedy około 1400 Finów. Kolejne wiadomości w Trójce o 19:00. Jutro, proszę państwa, miejscami przelotne opady deszczu, w południowo-wschodniej połowie kraju rozpogodzenia i bez opadów, jedynie na Podkarpaciu lokalnie słaby deszcz, w Bieszczadach deszcz ze śniegiem, na krańcach zachodnich możliwa krupa śnieżna, a temperatura maksymalna od 2-3 na wschodzie do 7-8 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, ale może też zdarzyć się dość silny, w porywach nawet do 60 km na godzinę, nad morzem do 65, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Marzena Kanclerska. Jestem właścicielką 5 salonów manikir. Moje klientki często pytają mnie o produkty, które wzmocnią nawet bardzo zniszczone paznokcie. Na przykład po zdjęciu hybrydy. Wtedy polecam im Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci. Dlaczego? Bo Regenerum ma świetny skład. Na przykład zawiera żywicę z drzewa mastyksowego. Serum pobudza syntezę twardych keratyn, dzięki czemu paznokcie stają się mocne i twarde już po tygodniu. Nie ma nic lepszego. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 25 minut do 19. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Ernest Zosuń jest dziś na przyjęciu urodzinowym. Tyle, że to jest no takie bardzo nietypowe spotkanie. Dużo tam bardzo dziwnych, podejrzanych gości. Ha, a Rej wodzi mały, czerwony futrzak. Sprawdźmy. Wow. Look at Ernie! Cześć, Elmo. Zna mnie. Na początek to chciałbym, żebyś, Elmo, powiedział, jakie jest twoje ulubione słowo. No to słowo jest sponsorem dzisiejszego programu. I tak od 50 lat. A no właśnie, na dodatek w różnych językach. Tajemnicą tego, że ulica Sezamkowa cały czas jest robiona, jest to, że program obecny jest w wielu miejscach na świecie i prócz zabawy, uczenia liter, cyfr i podstawowych rzeczy porusza także sprawy bieżące i trudne. I w ten sposób pokazuje dzieciom rozwiązania problemów. Mówi producentka programu Sherry Wasting. Postaci takie jak Ernie... It goes quack, actually. Bert, żółty ptak. Hi, Elmo. Oh, hi, Big Bird. Ciasteczkowy potwór. Hello there. Daddy, daddy, daddy. I Elmo. Oh, oh, oh, hi. El Patito. Wszystko właśnie to robi. Jak najlepiej tylko można. Ten odcinek adresujemy do dzieci, które wychowują się w rodzinach żołnierskich i pokazujemy sytuację, kiedy jedno z rodziców co jakiś czas wyjeżdża i wraca. Mówimy też o tym, że może być tak, że tata na przykład wróci ranny. Elmo, ty mówisz po arabsku? Program obecny jest także w miejscach, gdzie wydawać by się mogło nie pasuje kulturowo. Dziś przygotowujemy program pod tytułem Wiadomości z ostatniej chwili. Pokazujemy takie sytuacje, kiedy dzieci słyszą, że trzeba ubrać się odświętnie, wziąć palestyńską flagę, bo dziś Dzień Niepodległości. To wersja palestyńska, a w tym roku zaczęto produkcję wersji afgańskiej. Zerak jest bohaterem specjalnym właśnie w tej wersji afgańskiej. Elmo, ty wiesz, że ty masz już 50 lat? How many candles are on this birthday cake? Pytasz, ile świeczek będzie na torcie? No 50. How many elephants does it take to blow the candles out? Jak to ile słoni będzie potrzebnych, żeby zdmuchnąć? Ze dwa. No dobrze, koniec już, bo mija trzecia minuta naszego spotkania. Elmo has a question. Pytasz, czy moglibyśmy zostać trochę dłużej? No to zostańmy jeszcze trochę, żeby powiedzieć jasno. W 1969 roku nadany został pierwszy odcinek ulicy Sezamkowej i od tego czasu program uczy bawiąc i bawi ucząc. Postaci są kochane nie tylko w Ameryce, ale i na całym globie. Ładnie powiedziałem? No i narażam się swojemu producentowi, bo za długo jesteśmy na antenie. Za to, no to buziaka poproszę. A sponsorem programu było słowo... Urodziny ulicy Sezamkowej obchodził Ernest Zozunia. Tak dokładnie to 3 minuty 28 sekund byli na antenie, a w Starym Młynie, proszę Państwa, słuchacze Trójki, bardzo proszę, dostaję karteczki, bardzo proszę o pozdrowienie taty Krzysztofa Kota. Panie Krzysztofie, wszystkiego dobrego, dzieci całe i zdrowe. Proszę się nie denerwować. Dwadzieścia minut do 19:00 na trzecim biegu za chwilę i Kuba Witkowski. One. the fleeting moment we are here. The next one all is gone, there's nothing in between but love. That blink of an eye is our only time. Don't waste it and pretend that you don't care. You were there to help me. Empty my Pandora's box. Was I choked of silence? Now you tell me that was wrong. I will dream forever. Because inside the one thing left is hope. For one fleeting moment we are here. The next one all is gone, there's nothing in between but love. That blink of an eye is our only time. Don't waste it and pretend that you don't care. Here. The next one all is gone, there's nothing in between but love. That blink of an eye is our only time. Don't waste it and pretend that you don't care. Na trzecim biegu magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na solidną porcję motoryzacji w jak najlepszym wydaniu. A co dziś? Oprócz wieści z motoświata kilka przydatnych rad, m.in. o tym, jak szybko i skutecznie rozgrzać diesla zimą, a także ciekawa rozmowa o skuteczności współczesnych świateł samochodowych. Zapraszam. Moto wiadomości. Zaczynamy od zapowiedzi. Podczas targów w Genewie Volkswagen zaprezentuje studyjny model Buggy. Autko zbudowano w oparciu o amerykańskie plażowe wozy z lat 60. i 70. Co ciekawe, pod maską zamiast spalinowej jednostki znajdzie się silnik elektryczny. Buggy jest czymś więcej niż samochodem, jest sposobem życia. Przekonują twórcy i zapewniają, że elektryk też może wywołać u kierowcy gęsią skórkę. A teraz o badaniach zza oceanu, które niepokoją. W USA przybyło kierowców gapiących się w smartfony. To wniosek z obserwacji 12 tysięcy posiadaczy aut z Virginii, gdzie w ciągu ostatnich 4 lat o prawie 60% wzrosła liczba tych, którzy zamiast na drogę patrzą w smartfon. Chyba nie muszę przypominać, że to niezbyt mądre zachowanie. Uwaga, będziemy mieli nowe znaki drogowe. Tablice będą umieszczane przed i po opuszczeniu odcinkowego pomiaru prędkości i poinformują o obowiązującym w takim miejscu ograniczeniu. Dlatego, panie i panowie, koniec nerwowego zastanawiania się, jak szybko w danym miejscu można jechać i czy pomiar nie zakończy się drenażem naszych kieszeni. Ta informacja zainteresuje posiadaczy elektryków. Na parkingach przy S8 i A4 będą ładowarki do aut elektrycznych. Na razie to pilotaż, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła już przetarg. Uwaga jednak, ładowarek już wkrótce będzie można się spodziewać, ale tylko na odcinku A4 między Wrocławiem i Katowicami i S8 między Wrocławiem a Łodzią. Skoro o inwestycjach mowa, rusza proces budowy brakującego fragmentu obwodnicy Warszawy. Ogłoszono właśnie przetarg na wykonanie koncepcji dla wschodniego odcinka między Ząbkami a Zakrętem. Łączny koszt inwestycji ma wynieść grubo ponad 1 mld zł. Plan jest taki, że budowa ruszy pod koniec 2022 roku, a drogą pojedziemy za niespełna 6 lat. Inna kluczowa już realizowana inwestycja niestety ma poślizg. Mowa tu o powstającym tunelu w ciągu Nowej Zakopianki. Wykonawca, włoska firma Astaldi, która zeszła już z budowy m.in. linii kolejowej z Poznania do Wrocławia, teraz znów nawala. Dlatego generalna dyrekcja zamiast Włochom płaci od razu podwykonawcom. Ale jakby tego było mało, w weekend z dymem poszła hala, w której Astaldi trzymało sprzęt. Spłonęły maszyny i narzędzia używane do drążenia tunelu. Niestety będzie to miało dodatkowy wpływ na opóźnienie w przebiegu prac, mówi Iwona Mikrut z krakowskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mówimy już o tym, że no niestety te spowolnienia są. Te kilkumiesięczne opóźnienia, które w tej chwili są, można będzie nadgonić, jeżeli firma zacznie pracować tak intensywnie, jak to robiła wcześniej. Według planów najdłuższy tunel drogowy w Polsce ma być oddany za 2 lata. Temat tygodnia. Zima w tym roku nie daje za wygraną. W wielu rejonach kraju śnieg i mróz, a w takich warunkach odpalanie i rozgrzewanie silnika to nie lada wyczyn. Zastanawiali się Państwo, dlaczego benzyniaki w taką pogodę szybciej się nagrzewają niż diesle? Zapytałem o to Macieja Brzezińskiego z miesięcznika Autoświat Poradnik. Najogólniej rzecz biorąc, silnik diesla jest nieco bardziej sprawny niż silnik benzynowy i produkuje mniej ciepła. Mniej ciepła, które latem należy w jakiś sposób rozproszyć, pozbyć się go, a zimą tego ciepła, które jest potrzebne do ogrzania wnętrza. Czyli trzeba jakoś o tym pamiętać, wsiadając do samochodu? Jedyne, co może zrobić kierowca, to po uruchomieniu silnika bez zbędnej zwłoki ruszać. Podczas jazdy silnik jest o wiele bardziej obciążony niż na postoju i najszybciej się nagrzewa. Silnik, który pracuje na zimno i jest zasilany wzbogaconą mieszanką, niszczy się znacznie szybciej, niszczy się jego olej. Z tego względu, że część paliwa dostaje się do miski olejowej. Rozrzedza ten olej, zmienia się lepkość oleju i generalnie to silnikowi szkodzi. Również co już mniej wielu kierowców interesuje, silnik, który jest nierozgrzany, emituje znacznie więcej substancji toksycznych. Rada, po uruchomieniu silnika od razu ruszać. Ale ruszać tak po prostu, czy można coś jeszcze zrobić, żeby ten proces nagrzewania przyspieszyć? Nie wiem, ja mam taki osobisty patent, że wyłączam ogrzewanie, temperaturę obniżam maksymalnie jak się da. Moim zdaniem nie należy się krzywdzić i sobie obniżać komfortu. Ogrzewanie powinno być włączone od razu, wnętrze się będzie rozgrzewać powoli. Nie ryzykujemy w ten sposób pęknięcia przedniej szyby, pod którą są umieszczone nawiewy. Jeśli na taką zimną szybę, zmrożoną szybę skierujemy nagle nadmuch gorącego już powietrza, ta szyba może pęknąć wzdłuż linii nawiewu. I dlatego, żeby tego uniknąć, po prostu od początku ogrzewanie powinno być włączone. Natomiast co możemy zrobić? Powinniśmy robić już na etapie kupowania czy też zamawiania samochodu. Bardzo wiele aut, szczególnie z silnikiem diesla, ale nie tylko, ma możliwość wyboru opcji, jaką jest dogrzewanie wnętrza i dogrzewanie silnika. Ale nie mówimy tutaj o urządzeniach popularnie nazywanych Webasto. De facto to, co proponują producenci samochodów, a w przypadku niektórych aut montują wręcz seryjnie, to są spalinowe ogrzewania typu Webasto, a często produkowane przez tę właśnie firmę, albo przez inną. W każdym razie polega to na tym, że pod maską znajduje się urządzenie, które zasilane paliwem z baku produkuje ciepło. I to ciepło przekazywane jest do wnętrza. W takim samochodzie, niezależnie od tego, czy ma silnik benzynowy, czy silnik diesla, ciepło pojawia się niemal natychmiast po uruchomieniu silnika. Po kilkuset metrach jazdy już czujemy wyraźnie nadmuch ciepłego powietrza z nawiewów. Takie rozwiązanie jest niemal niezbędne w autach, które mają nowoczesne i oszczędne silniki diesla, do tego małej pojemności i dużą kubaturę wnętrza. To są samochody na przykład multivany, auta, które mogą służyć jako auta ciężarowe, innym razem jako osobowe, takie, które mają obszerne wnętrze. Mały silnik nie jest w stanie sam wyprodukować tyle ciepła, żeby zapewnić komfort jazdy, szczególnie na krótkich odcinkach. Jeśli doposażymy go o Webasto, czy też inne urządzenie dogrzewające, wtedy będzie działać idealnie. Halogeny, ksenony, czy może LEDy? Które światła są lepsze? Krótko mówiąc, zawsze te, które świecą skutecznie. Co to znaczy? Ano tyle, że oświetlają drogę na odpowiednią odległość, jaką wyjaśnia Tomasz Targosiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Nominalna wartość, która jest sprawdzana w homologacji takim punktem odniesienia, jest 75 metrów. Natomiast oczywiście mamy tolerancję na plus i na minus, w związku z tym, gdy uwzględnimy wszystkie parametry związane z pochyleniem świateł i obciążeniem pojazdów, ta odległość może być od 20 metrów, tylko od 20 metrów. To jest najniższa legalna odległość, która może wystąpić na samochodzie. I to jest właśnie istotne, że nie ma świadomości kierowca najczęściej. Jeżeli nie wie, jaki mamy zasięg jego światła, to zakładając, że wszystko jest prawidłowe, prawidłowa żarówka, fabryczny reflektor, czyste światła i poprawnie ustawione i w tolerancjach obciążenia pojazdu, czyli używa korektora, którym koryguje, to gwarancją jest zaledwie 20 metrów. Bo to wynika z przepisów homologacyjnych. 20 metrów to jest naprawdę niewiele. Przy prędkości 50 km na godzinę uda się zatrzymać pojazd. Ale jadąc 100 km na godzinę, na 20 metrach to zaledwie zdążymy przenieść nogę z pedału gazu na pedał hamulca i już jesteśmy na przeszkodzie. A te 70 metrów wystarcza, żeby bezpiecznie jechać 140 na autostradzie? Oczywiście nie. 70 metrów to jest mniej więcej ekwiwalent 70-80 km na godzinę. 100 metrów to jest wartość zupełnie realna. Dobre, współczesne, typowe reflektory halogenowe ustawione prawidłowo, ponieważ po prawej stronie świetlają drogę nieco dalej, to ten zasięg jest większy niż te 75 nominalne metrów, bo to jest odległość po lewej stronie. Widzieliśmy tą poziomą część. I to jest częste zjawisko? Tak. W normalnych, dobrze ustawionych światłach samochodu prawidłowej jakości 100 metrów to nie jest nic nadzwyczajnego. To zwykle te 100 metrów jest oświetlone. Czyli jesteśmy bezpieczni przy 140 na godzinę? Nie. 140 to jest więcej. Ja mówię o 100 km na godzinę. 100 metrów, 100 km na godzinę to jest około mniej więcej może być tu 100 i tu 100. Natomiast przy 140 ta odległość wzrasta, to już jest 100 kilkadziesiąt metrów i w zasadzie prawie żadne światła mijania klasyczne przy takiej prędkości drogi nam na wystarczającą odległość nie oświetlą. Czyli wniosek jest taki, że dla własnego bezpieczeństwa po zmroku na autostradzie lepiej jechać wolniej niż dopuszczalne 140 na godzinę? Tak, aczkolwiek jadąc na autostradzie mamy takie założenie, że jest to droga szybkiego ruchu, na której nie powinno się znaleźć nic innego oprócz pojazdów. Pojazdy mają swoje światła, autostrady są teoretycznie ogrodzone, w związku z tym zwierzęta ani piesi nie powinni się tam znaleźć. Ale znamy przypadki takich sytuacji, kiedy jakiś pieszy się znalazł na autostradzie czy na drodze szybkiego ruchu. Bywały przypadki, że zwierzęta również tam się dostały. To jest ciekawe, bo widzimy na autostradach znaki uwaga na dzikie zwierzęta i na przykład 20 km albo 30 km. Ten znak zdejmuje odpowiedzialność z zarządcy drogi za ewentualne wypadki ze zwierzętami. Czyli na przykład autostrada biegnie przez las, zarządca autostrady dla własnego bezpieczeństwa ustawia znak uwaga dzikie zwierzęta i w przypadku wypadku z dzikim zwierzęciem nikt nie będzie wnikał, czy światła były dobre, czy nie, czy kierowca mógł zauważyć, tylko jeżeli był wypadek ze zwierzęciem w nocy, to znaczy, że kierowca nie dostosował prędkości. Takie jest orzecznictwo. Więc mamy tutaj bardzo duży paradoks, bo na autostradzie taki znak się nie powinien znaleźć. Z drugiej strony, jeśli mamy dopuszczalną prędkość na drodze 140 km na godzinę, z drugiej strony mamy legalne światła, które są światłami mijania i których można legalnie używać, no to jest tutaj pewna sprzeczność. Jest to niespójne wobec krótko. Proszę o tym pamiętać. A z mojej strony to wszystko na dziś. Zapraszam za tydzień. Kuba Witkowski, do usłyszenia. I to, proszę Państwa, prawie tyle. Ze szczyrków popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, aczkolwiek za moment, za kilka minut lista przebojów Piotr Metz, tymczasem Michał Jakubik, Wiesław Szala, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia, kłaniamy się. Conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. The fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to free.

Świeże, smaczne, zawsze w dobrych cenach, a nawet jeszcze lepszych. Takie są warzywa i owoce w Twojej Biedronce. Teraz na przykład pieczarki. Jedynie 3,49 za opakowanie 500 gramów, czyli 27% taniej. A soczyste, słodkie, idealne na sok. Pomarańcze deserowe. Tylko 2,79 za kilogram. To aż 38% taniej. Tylko do soboty. Biedronka. Po prostu Twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy.